در آمدن ضریر در خانه مصطفی علیه السلام. اندر آمد پیش پیغمبر ضریر که این نبا بخش تنور هر خمیر. ای تو میر آب من مستسقیم، مستغاث المستغاث ای ساقیم. چون در آمد آن ضریر از در شتاب، عایشه بگریخت بهر احتجاب. زان که واقف بود آن خاتون پاک از غیوری رسول رشک ناک. هر که زیبا تر بود رشکش فزون، زان که رشک از ناز خیزد یا بنون. گند پیران شوی را غما دهند، چون که از زشتی و پیری آگهند. چون جمال احمدی در هر دو کون، کی بودست ای فر یزدانیش آن. نازهای هر دو کون او را رسد، غیرتان خورشید صد تو را رسد. که درف کندم به کیوان گوی را، در کشید ای اختران هی روی را. در شعاع بی نظیرم لا شوید، ورنه پیش نور من رسوا شوید. از کرم من هر شبی غایب شوم، کی روم الا نمایم که روم. تا شما بی من شبی خفاشوار، پرزنان پرید گرد این مطار. همچو تابوسان پری عرضه کنید، باز مست و سرکش و معجب شوید. بنگرید آن پای خود را زشت ساز، همچو چارق کوب و شمع ایاز. رو نمایم صبح بهر گوشمال، تا نگردید از منی زهل شمال. ترک آن کن که دراز است آن سخن، نه کردست از درازی امر کن.